niebo pojawił się otwór. Poleciał przez niego rzęsisty roztwór. Ważny też, czy też jego sobowtór. W skutkach to tyle jak nowotwór złośliwy. Szary i dziwy, obraz ich prawdziwy. Na wszelkie sprzeciwy promieniujące grzyby. Niby dla chwał, strzały i tysiące ciał rozdartych na miał. Rzeki zamieniono purpurowe rzeki. Krajobraz zmienił status na kaleki. Nowy design globu rzeźbiony przez wieki. Za sprawą tej chemiotoksycznej opieki. Plastik pod skorupą imituje chwasty. Na dynastii swego szklanego protoplasty. Na casting zajrzał też oddział gumiasty. I papierowy eklas i glasty. Zamiast tych fatalistycznych biaboleń zrób ci fundament dla przyszłych pokoleń. Kolos na glinianych nogach musi boleć. Wyraźcie więc wolę na prawe wasze kolej. Kieszeni, biegu, to nie MNMC.